इसलिए बुद्धि ये कहती है हम उसको हरा न सकते हैं। आमने सामने लड़कर भी उस पर ना विजय पा सकते हैं। बस यही समझ में आता है अब कूटनीति से काम करे। इस भीमसेन का है भाई धोखे से काम तमाम करें। यह निश्चय है यह भीमसेन आगे बवाल हो जाएगा। यदि बना रहा तो हम सबका एक दिवस काल हो जाएगा। दुर्योधन को बात यह जची बहुत ही ठीक। बदल गई उस दिवस से बिल्कुल उसकी लीक। उसने अब खूब पांडवों से बर्ताव प्रेम का शुरू किया। आना जाना मिलना जुलना लेना और देना शुरू किया। कुछ दिवस बाद एक दिन उसने यह कहा युधिष्ठिर से जाकर, भाई एक दिवस चलो मिलकर सब भाई नहाए गंगा पर। गर्मी की ऋतु में जल विहार अति शीतलता पहुँचाएगा। साथ ही साथ हम लोगों का थोड़ा विनोद हो जाएगा। किया युधिष्ठिर ने तुरंत चलना अंगीकार। गंगा तट पहुँचे सभी मिलकर राजकुमार। गंगा के निर्मल धारा में दल इन सब राजकुमारों का। मालूम हुआ जो सुरसर में जत्था हो अमर कुमारों का। दुर्योधन आदि को भीमसेन अक्सर गोता दे देते थे। जब इनको धरने आते थे तब चट डुबकी ले लेते थे। खूब देर तक हो लिया जबकि विनोद विहार। तब जल से बाहर हुए थक कर सभी कुमार। गंगा के सुघर किनारे पर मन हर तंबू थे तने हुए। जिसमें की जरूरत के पदार्थ पहले ही से थे सजे हुए। अतएव नहा कर इन सब ने भोजन सानंद किया मिलकर। फिर रात्रि हुई तो शयन हेतु पहुँचे निज निज शैयाओं पर। जल विहार की थकन से थके हुए अत्यंत। पढ़ते पढ़ते सो गए सभी कुमार तुरंत। जब बीत गई दोपहर रात दुःशासन उठा हर बड़ा कर। देखा कि जगाया है उसको भाई दुर्योधन ने आकर। दुर्योधन उसे इशारे से डेरे के बाहर ले जाकर सब भेद बताने लगा। शीघ्र चुपके से मतलब समझा कर बोला कि आज अवसर पाकर बस तीर अचूक चलाया है। उस भीमसेन को हिकमत से विष देकर मृतक बनाया है। मेरे रसोइया ने पहले कुछ भोजन में विष मिला दिया। फिर भीमसेन को वो भोजन भर पेट परस कर खिला दिया। अब तुम्हें काम यह करना है, चुपके से डेरे में जाओ और भीमसेन के मुश्के कस गंगा के बीच बहा आओ। यह किया है जो कुछ कार्य आज, सो सब उपदेश तुम्हारा है। लो भाई अब आनंद करो, बैरी पर छापा मारा है। दुःशासन ने उछल कर मन में अति हर्षाए, दुर्योधन को प्रेम से छाती लिया लगाए। उस मध्य भाग में रजनी के संपूर्ण सृष्टि जब सोती थी, तब एक और निष्ठुरता की पैशाच की लीला होती थी। तारों के अल्प उजाले में गंगा की धार सुहाती थी, उस धार पे बड़ी शीघ्रता से एक नौका बहती जाती थी। दुःशासन आप अकेला ही वह नौका खेता जाता था, गठरी की भांति पदार्थ एक उस नौका पर दिखलाता था। बहते बहते पहुंची नौका जिस जगह उभय तट जंगल था, धारा थी अति गंभीर जहां गहरा जिस जगह अगम जल था। बस उसी जगह दुःशासन ने राक्षस की नाई काम किया, गठरी को लेकर हाथों में बलपूर्वक जल में फेंक दिया। घोर शब्द जल में हुआ, उठी ही लोर अपार, मानो गंगा का हृदय दहल उठा एक बार। क्षीण हो उठा गगन में तारों का आलोक, उन सब को भी हुआ हो जैसे इनका शोक। उस बाप गर्म की रजनी का जब यथा समय अवसान हुआ, तब भीमसेन को कहीं न पा प्रत्येक व्यक्ति हैरान हुआ। अत्यंत शीघ्र यह समाचार पहुंचा राजधानी में जाकर, सुनते ही भीष्म विदुर आदिक गंगा तट आए अकुलाकर। ढूंढा ढूंढवाया इधर उधर लेकिन कुछ पता नहीं पाया, पूछे से बात ठिकाने की कोई कुछ बता नहीं पाया। आखिर जब विफल प्रयत्न हुए तब उमड़ा शोक प्रबल होकर, ले भीमसेन का नाम सभी सिर धुनने लगे विकल होकर। दुर्योधन और दुशासन भी ऊपर से दुख दिखाते थे, लेकिन मन ही मन खुश होकर हर्षाते थे सुख पाते थे। बड़ी देर तक जब रहे यह सब विकल अपार, गंगा जल में तब हुआ अद्भुत एक व्यापार। हलचल सी होने लगी धारा में चहुओर, मानो भीतर से कोई उठता है करजोर। फिर सुना सभी ने अचरज से कुछ शब्द सरीखा विकट हुआ, तत्क्षण फिर देखा सोने का सिंहासन जल पर प्रकट हुआ।